three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Ascultați cele mai tari 100 hituri ale momentului în România, un clasament realizat pe baza datelor mediaforest.ro. De mâine aveți și podcast pe kissfm.ro. Ascultăm Mina, ea în primire locul 26, după oricare de 26 de poziții, Endless. Now I close my eyes again, and I'm thinking to myself. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matela noche samba. Selling me a

Urcăm de 7 poziții pentru Celia și Kay Styles, Is It Love, pe locul 14. Pe 13, Alexandra Stan, 1 Million, coboară DJ Antoine, pe locul 12, Welcome to Saint-Tropez și staționează David Guetta și Usher, Without You, avem pe locul 11 săptămâna aceasta. Avem imediat recapitulare și top 10-ul.